Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Erol Turan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz Açık Radyo mikrofonundan. Hocam merhabalar, bir ay sonra, gerçi evet. Ben geçen ay son programda yoktum ama evet. Bir ay sonra tekrar programda bir aradayız. Bugün neleri konuşacağız? Efendim bugün işte bizim bu deprem yönetmeliği eğitimiyle ilgili olarak bu yakınlarda çok faal durumdayız. Biraz ondan bahsedebilirim. Evet, ben de çok merak ediyorum. Türkiye ölçeğinde yaygın bir eğitim programı sürdürmeye çalışıyoruz. İşte daha önceki programlarımıza da ifade etmiştik. Biz 20 Ekim'de başladık. İşte ondan önceki 2-2,5 ayda yoğun bir hazırlık çalışması yaptık. Ve iki kısımlı bir eğitim programı hazırladık. Birincisi genel konuları içeriyor. İkincisi özel konuları içeriyor. Bu genel konularla ilgili işte son 2,5 ayda, daha doğrusu 20 Ekim'den önceki 2-2,5 ayda yaptığımız çalışmalar bir kitap halinde basıldı. İşte 750-760 sayfa bayağı civarında ciddi bir kitap meydana geldi. Bir de bu sunumlar sırasında sunacağımız PowerPoint sunumlarının handoutlarını kitap halinde ayrıca bastırdık. Yani kitaptaki tabii konuların işleyişi daha detaylı. Anlatırken bazı konular biraz özetleniyor ister istemez. Onları ayrıca bastırdık ki sunum sırasında dinleyiciler takip edebilsinler. Önce 5 büyük ilde seminer yapma kararı almıştık. Daha sonra talepler arttı. Önce 6'ya çıktı, sonra 7'ye çıktı. İkişer günlük hafta sonları, ikişer günlük, iki full günlük, yani sabah başlayıp akşama kadar devam ediyor. İşte sabah saat 10'da filan başlayıp akşam 6'ya kadar, 5.30-6'ya kadar sürüyor. Şu ana kadar 5 program yaptık. İstanbul'da başladık. 7'nin 5'i tamamlandı. Evet. Evet. İşte 20-21 Ekim'de yanılmıyorsam İstanbul'da yaptık. Sonra bir hafta ara verdik. Ondan sonra Ankara'da. Daha sonra Diyarbakır'da. Daha sonra Trabzon'da. Ve en son geçtiğimiz hafta İzmir'de. Sunumlarımızı yaptık. Şimdi önümüzde 2 tane var. Önümüzdeki hafta, yani bu cumartesi pazar, Antalya'ya gideceğiz. Ondan sonra da gelecek hafta da son program olarak Adana'ya gideceğiz. Adana'ya. Böylece coğrafi bakımdan Türkiye'yi işte hemen hemen kapsamış olduk. Doğu Anadolu'ya gidemedik ama işte Trabzon'a oradan gelenler oldu. Karadeniz, evet, Doğu Anadolu. Evet. Biraz da tabii uzak kalıyor ama Diyarbakır Doğu Anadolu'nun da belli kentlerini. Evet, tabii Diyarbakır'da kapsıyor. Da çevre illerden gelenler epey oldu. Dinleyici oldu. Zaten ister istemez bölgesel oluyor bunlar. Tabii. İzmir'de de yani işte Aydın'dan, Balıkesir'den İzmir'e gelenler oldu. Manisa'dan, hatta Muğla'dan geldiklerini ifade edenler oldu. Bu organizasyonu İnşaat Mühendisleri Odası düzenliyor. Evet, tamamen İnşaat Mühendisleri Odası düzenliyor. Yani bakanlığın burada herhangi bir katkısı söz konusu değil. Hayır. Evet. AFAD şu sıralarda o da yürüyor Antalya'da. Belediye mühendisleri ve özel idare mühendisleri için ayrı bir program düzenledi. O program da yalnız sabit bir yerde yapılıyor. Dinleyicileri getiriyorlar. Yani anladığım kadarıyla Kemer'de bir otelde üçer günlük kurslar halinde yahut seminerler halinde diyelim. Genel konular başlığı altında mı? Yok, genel başka onlar başka bir başlık koymuşlar ama üç aşağı beş yukarı program onların uyguladıkları program bizimkine benziyor. Benziyor ve aynı semineri vereceksiniz orada da. Nerede? AFAD'ın düzenleyeceği. Hayır, AFAD'ın düzenleyeceğini başka bir ekip yapıyor. Biz başka yapmıyoruz. Bir ekip yapıyor. Evet, siz başka bir ekip yapıyor. Allah Allah. Evet. O ekip nereden geliyor? Büyük ölçüde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla oldu. Aslında... Ama gene esas şu anda hazırlanmış olan deprem yönetmeliği. Tabii hiç şüphesiz. Yani onun muhatap kütlesi kamu mühendisleri diyelim. Evet. Bizim programımız herkese açık aslında. Kamu mühendisi de gelebilir tabii. Yani katılım için bir ücret falan alınmıyor zaten yani. Herkese açık. Evet. Artı güzel tarafı o rakamları geçen ay İstanbul için mesela İstanbul Oda Başkanımız Nusret Suna Bey vermişti. Ben tam hatırlamıyorum şimdi. Şimdi işin güzel tarafı bütün bu seminerler internetten canlı yayınlanıyor. Dolayısıyla on binlerce kişi izliyor aslında. Ve arşivde de kalıyor. Tabii şeyde YouTube'dan izlenebiliyor. Mesela İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam işte geçen programda belirtmişti Nusret Bey. 10 binin üstünde izleme çok önemli durumu var. Aslında o da şöyle yapıyor zaten. Bir de şu var. Bu programlar internetten yayınlandığı için Türkiye'nin bütün şube olan ve temsilcilik inşaat mühendisi odasının şube ve temsilcilikleri olan yerlerde izlenmesi halinde yani fiilen de mühendis oraya gelirse izlerse biliyorsunuz mühendisler odası mühendislere bir takım primler bir şey puanlar veriyor. Puanlar veriyor. Yani şey işte bu mesleki gelişimle ilgili olarak. O dolayısıyla orada izlerlerse yani. o puanları da alıyorlar. Evet. Yani mühendisler dolayısıyla yani bu güzel tabii yani modern teknolojinin getirdiği bir şey. Yani biz 7 tane önemli. Yere gidiyoruz ama söylediklerimiz bütün Türkiye'den hem de canlı olarak veya daha sonra izlenebiliyor. Yani onun işin güzel tarafı burada. Çok önemli. Siz bütün hepsine katıldınız mı? Ben hepsine katıldım. Evet. Ve sonraki yani iki taneye de katılacaksınız. Katılacağım artık. Evet. Böyle prensip kararı aldım. Evet. Biraz yorucu oluyor ama ne yapalım artık dedik işte. Vallahi hocam sağ olun. Hem ayaklarınıza, aklınıza, dilinize, her şeyinize sağlık diyelim. Ne diyelim? Artık ben de öyle diyorum. Bu herhalde benim yapacağım son hizmet olacak bu alanda. İşte bundan sonra artık. Ama gençler tabii... Şimdi biz bayağı bir büyük bir ekip olarak gidiyoruz. Yani çünkü tabii daha önce de konuşmuştuk. Evet. Yani birinci gün 3 tane açıklama bölümü var. Pardon, 2 açıklama bölümü var ve 6 tane de örnek var. Dolayısıyla bu örnekleri ve açıklamaları mesela 6-7 kişi anlatıyor. Ondan sonra ikinci günde buna benzer bir program var. Yine 2 tane açıklama bölümü var. Ve orada da şeyler var, örnekler var. Dolayısıyla şimdi bu çalışmada biz 4 öğretim üyesi, işte bilim kurulu olarak organizasyonu yaptık. Benim dışımda Erkan Özer hocam, Zekai Celep ve Kutay Özaydın. Bizim 4 ayrı konuda bu planlamayı yaptık. Ondan sonra bize yardım eden bizim dışımızda 14-15 arkadaş daha var. Onların isimlerini de her defasında anıyoruz. Kitapta da. Zaten benim her bölümü kimin hazırladığını da yazdık. Yani dolayısıyla Herkesin neyi yaptığı, neyi anlattığı açık seçik. Gençler iyi çalıştılar. Yani fedakarane çalıştılar. İyi bir program. Yani iyi tepkiler alıyoruz. Katılım nasıl hocam? Katılım İstanbul'da işte şeyde yaptık. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa kampüsündeki konferans merkezinde. 600-700 kişi vardı. Ankara'da da sanıyorum ona yakın. Çünkü biz iki salonda falan yapıyorlar. Bir salona sığmıyorlar. İkinci bir salona mesela İzmir'de de yaptılar. Ankara'da da sanıyorum İstanbul'dan biraz daha. Oraya canlı yayın yapılıyor herhalde. Evet tabii canlı yayın yapılıyor. Yoksa şeyi bölerek yok, yapmıyorsunuz. Yok değil. Aynı anda. Programı bölerek yapmıyorsunuz. Aynı anda. Her yerde çok büyük salon yok. Bir de tabii şu var yani. Her yerde mesela çok büyük çaba gösteriyorlar. İşte salon bulabilmek için. Türkiye'de sayısı maalesef. Var. Yani büyük salonlar var ama işte başka aktiviteler falan da var tabii yani. Bir de almak zorlaşıyor. Evet. Genel bir sorun durumunda bu. Evet. Maalesef. Trabzon'da ve Diyarbakır'da oralara göre yine işte makul sayılabilecek 300 civarında katılım vardı. O bile vardı. Çok önemli. İzmir korkunçtu. İzmir yani bine yakın katılım oldu. Korkunç deyince ben korktum. Evet. 100 kişi geldi diyeceksin. Yok. Ama İzmir mühendisleri her zaman güzel bir korkunçluk bu. Çok her zaman çok ilgilidirler. Ben hatta onu hatırladım. İlk defa ben İzmir'de bu konuda 1996 yılında bir konuşma yapmıştım. O zaman işte 22 sene olmuş. O zaman tabii büyük salonların sayısı çok azdı yani. Tabii. İzmir'de bu Kültür Park civarında bir Atatürk Erkek Lisesi var. O eski tarihi bir liste. Onun büyük bir toplantı salonu vardı. Ama ne kadar büyük bilmiyorum işte herhalde. 200-250 kişi falan alan bir şeydi. Orada hatırlıyorum. Ben de çok şaşırmıştım. Yani millet ayakta ve omuz omuza seyretmişti yani. Hiç sıkışık düzende. Yani o kadar ilgi vardı. İlk deprem senaryosu da değil mi? 1996 evet, İzmir'de. Aynı yıllarda evet. Daha biz aslında, bir NATO projesi olarak başlamıştı. NATO projesi destekledi. Aslında biz onu şöyle yaptık. O zaman Burhan Özfatura belediye başkanıydı. Biz Kandilli olarak kendisiyle bir protokol imzaladık ve öyle başladık. Daha sonra Birleşmiş Milletler programı, Radius programı vardı. Oradan da destek alındı daha sonra. Ve tabii işin güzel tarafı biz bunu tek başımıza yapmadık. İzmir'de başta İnşaat Mühendisleri Odası olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarının da katkısı oldu. O zamanki oda başkanı değerli arkadaşımız Muzaffer. Evet, ortak dostumuz. Evet, ortak dostumuz. Soyadını şimdi Muzaffer. Hemen söyleyeceğim hocam. Benim de aklımdan uçtu. Evet. Evet. Onların çok büyük desteği tabii, olmuş. Tabii tabii. Onların da çok büyük desteği oldu. Çünkü Türkiye'de şimdi ondan sonra buna benzer çok çalışma yapıldı ama bu manadaki ilk çalışmaydı. İzmir'de yaptığımız master plan çalışması. İşte envanter çıkardık. Odanın mühendisleri ve diğer arkadaşlar çok katkıda bulundu. Muzaffer Tunça hocam. Bu Muzaffer Tunça. Evet. Bilgisayardan Muzaffer buldum. Tunça'dan özür dileyelim. Evet. İkimiz de. Muzaffer Tunça yani geçen pazar günü, cumartesi pazar gördüm aslında. Gene birlikteydiniz. Evet. Evet, ilgi gerçekten iyiydi. Tabii bu biraz da meraktan oluyor. İşte mühendisler hani büyük ölçüde bu yönetmeliği hazırlayan kişiler olduğumuz için hani birinci ağızdan işin felsefesini daha ziyade anlatmaya çalışıyoruz açıklama bölümünde. Yani mevcudu olduğu gibi aktarmaktan ziyade onun arkasındaki temeller nedir? Ne tür değişiklikler oldu? Eskiye oranla neler fark etti? Ne tür gelişmeler oldu? Bunları açıklama ve bunların nedenlerini açıklamaya çalışıyoruz. Herhalde tabii işte onu meraktan, ben merak eden, özellikle gençler çok meraklı. Soru bölümünüz var mı? Soru cevap bölümünüz? Soru bölümü, yani formel bir şey yapamadık çünkü zaman ancak yetişiyor. Yani bu örnekler çok detaylı çünkü. Mesela her bir örneğe 45 dakika süre verdik, o bile yetmiyor. Sunumlara da birer saat süre verdik. Hemen hemen işte önemli bütün bölümleriyle ilgili açıklamalar yapıyoruz. Yani iki gün ucu ucuna yetişiyor şey olarak, zaman olarak. Sunumları aralarda çay kahve molalarını yarımşar saat olarak hem sabah hem öğleden sonra yaptık. O daha yararlı oluyor. Yani konuşmalar biter bitmez çay kahve sırasında bir sürü soru soruluyor. Tabii. Ama hiç sorulmuyor da değil tabii. Yani ama zamanımız olsa daha da fazla zaman ayırabiliriz ama işte büyük ölçüde bu örnekler ilgilerini çekti. Yani iyi ve yani eskiye oranla farklı örnekler hazırlamaya çalıştık. Arkadaşlar çok güzel çalıştılar. Yani benim bir kısmı, benim eski öğrencilerim bir kısmı. Diğer bunlar aslında akademisyen genç arkadaşlar, bir kısmı uygulamada çalışan değerli mühendis arkadaşlar, uzman mühendisler. İyi oldu sanıyorum. Şimdi ikinci kısmını da hazırlıyoruz. Bu birinci kısım genel konular diyorduk. Yani bunlar daha ziyade harcı alem, uygulamada çok karşılaşılacak konuları içerdi birinci kısım. Bu arada işte yeni deprem tehlikesi haritasını da anlatıyoruz. Onun özelliklerini, onun nasıl olur? Evet. Veriyorsunuz. İkinci bölümde ise özel konulara yer vereceğiz. Özel konular deyince işte biraz bunlar ileri konular. Bunların muhatap kütlesi biraz daha sınırlı olacak muhtemelen. Nedir onlar? İşte yüksek binalar mesela. Yüksek binaların hem işte ilgili yönetmelik bölümünü açıklayacağız. Artı çok ayrıntılı bir örnek hazırlıyoruz şu anda. Yani çalışmalarımızı başlattık onun içinde. Bir de ondan sonra bu deprem izolasyonlu yalıtımlı binalar için keza çok detaylı bir örnek hazırlıyoruz. Ayrıca yüksek bina olmamakla birlikte ona yakın yükseklik bakımından 16-17 katlı hastane binası, özel onu yapmamızın sebebi de özel analiz ve tasarım tekniklerini göstereceğiz. Artı yapı zemin etkileşimi ile ilgili örneklerimiz var, kazıklı temellerle ilgili, onların deprem davranışları ile ilgili yönetmelikte yeni olarak, yani bu konuda önemli bölümler eklendi. Evet, ama bunlar tabii herkesi, her inşaat mühendisini ilgilendirmeyen, yani isteyen ilgilenebilecek tabii ama hani tabii. Bunları, bu konulara merak duyan veya bu konularda çalışanların sayısı yani birinci kısımdakiler kadar değil. Birinci kısımda yani biz işte diyelim Türkiye'de yapılan inşaatların, binaların %95'ini kapsayan mesela. Evet. O konularda eğitim vermeye çalıştık. Amacımız da oydu. Çünkü bu zaten hepsini bir araya getirmek mümkün değil. Yani yönetmeliğin kapsamı çok geniş. Çok geniş tabii. Bu sözünü ettiğim konular da yönetmeliğe yeni giren konular. Eski, yani 2007 yönetmeliğinde olmayan konular. Bu ikinci kısımda anlatacağımız konular. Onu da işte biraz uzuyor onlar, biraz ayrıntıya girdik. Onun içinde ayrı kılavuz kitaplar hazırlanacak. Tabii. Aynı şekilde o da basılacak. Ve onu da herhalde eğitimlerini Mart gibi düşünüyoruz. Yani Şubat Mart diyorduk 2019. Ama galiba gecikecek biraz. Mart ayına yetiştirmeye çalışacağız. Ama onu herhalde Türkiye'de bütün şimdi 3 ilde düşünüyoruz şimdilik, yani 3 büyük ilde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de. İzmir. Ama dediğim gibi yani daha sonra talep olursa geldikçe fazla olabilir. Ama işte dediğim gibi bunların internetten yayınlanmış olması, artık kitap olarak basılmış olması zaten yani çok fazla yere gidip de aynı şeyleri tekrar anlatıyoruz. İlgilenenler bu kitaba ulaşabiliyorlar değil tabii mi? Tabii. Zaten İnşaat Mühendisleri yani genellikle odasının... bu seminerler sırasında İnşaat Mühendisleri Odası kitapları hazır ediyor. Evet. Onları makul bir ücret karşılığında isteyenlere dağıtıyor. Dağıtıyor, satıyor. Evet, satıyor, evet. Evet. Yani gayet makul bir ücret yani. Dinleyicilerimizden de isteyenler tabii isteyen, bunları isteyenler oda vasıtasıyla. Oda vasıtasıyla tabii, temin edebilirler. Tabii hiç şüphesiz. Evet. Tabii. İki tane kitap dediğim gibi bu. Birine el kitabı dedik. Bir de öbürüne de sunumlar kitabı dedik bu handoutları. El kitabı işte çok daha detaylı olan yani 760 sayfa mıdır o civarında bir şey oldu. Sunum kitapları biraz daha özet, onların biraz daha özeti. Yani orada sunumlarda kullandığımız PowerPoint sunumlarının çıktılarını her sayfaya ikişer adet olmak üzere bastık. O da dediğim gibi yani sunum sırasında izlesinler diye dinleyiciler. Yani ikinci kitap olmasa bile ki beraber satılıyor zaten. Birinci kitap yeteri kadar ayrıntı veriyor tabii. Genel anlamda yeni deprem yönetmeliğimizin detaylarını hesaplamalarıyla birlikte. Deprem yönetmeliğinin bütün bölümlerini bir iki bölüm hariç yani kapsıyoruz. Yani birkaç tane bölüm onların artık uygulamaları yani mümkün olsa onları da yapardık ama fiziksel olarak zaman yetmiyor. Evet. Yani mesela işte ahşap ve yığma yapıları kapsayamadık. Örnek olarak söylüyorum. Geçen gün bir arkadaş telefon etti. Hocam onları da kapsaydınız iyi olurdu. İyi olurdu tabii ama işte olmuyor, sığmıyor. Yani, ama artık tabii bu uzaktan eğitim imkanları, bilişim teknolojisinin gelişmiş olması tabii, bu, daha ileride hazırlanır. Başka türlü yeni kurslar da yapılır. Yani tabii. Bunun şeyi yok. Bir de şöyle bir şey var. Anadolu'da tabii çok üniversitelerimiz var. Şimdi bu materyaller basılı olarak hazır olduğu için bazı bizim gidemediğimiz bazı Anadolu kentlerinde bu materyallere dayalı olarak oradaki mahalli üniversitelerin mensupları da sunumlar yapıyorlar. Mesela bunun güzel bir örneği Kocaeli'nde yaptılar. Yani bizim şeyimiz sunduğumuz kitap yani hazırladığımız malzemeyi kullanarak oradaki gayet iyi arkadaşlar var. Ben de tanıyorum. Bir kısmı bizden mezundur. Orada mesela böyle bir şey yaptılar. Belki başka yerlerde de yapmışlardır veya yapacaklardır. Yani dediğim gibi bu basılı kitabın elde olması çok önemli. Onun için biz zaten yani esas olay o kitabı hazırlamaktı. Sunmak evet. İkinci derecede bence. Çünkü her şey orada. Yani bir mühendis o sunumlara gelmese de çok büyük bir şey kaybetmez. Yani çünkü yazılı olarak hem de sunumlardan daha detaylı olarak kitaplarda zaten bilgiler mevcut. Yönetmelikte anlayamadığı, kavrayamadığı her konuyu çok rahatlıkla şeye evet, dönüp... Evet, işte yönetmeliğin açıklaması bu. Açıklaması. Evet. Yani işte önemli bölümlerinin yani güncel olarak çok kullanacağımız bölümlerinin ki işte ben diyorum yani %95 betonarme ve çelik binalar ve temeller. Bakın yani şeyimiz bu aslında. Esas olayımız. 3 ana direği var bu birinci evet. Kısmın. İşte betonarme binalar. Konunun da esasları tabii. Evet tabii. Önemli olan işte bunlarla ilgili çok ayrıntılı örneklerin olması iyi. Çünkü mühendis örnek görmeden şey yapamaz tabii. Yani kolay değil. Tabii. Kavramak her zaman öyledir. Umarız işte faydalı oluyordur yani. Şimdi evet. Böyle bir çaba gidiyor. Evet. Bu tabii ki son derece önemli. Bir de İnşaat Mühendisleri Odası'nın bunu ele alıp evet. Türkiye çapında yaygınlaştırmak evet. istemesi de. O da çok organizasyonu çok iyi yapıyor. Evet. Yani her şey gayet güzel yürüyor aksamadan. Tabii işte genel merkez artı şubeler. Birlikte çalışıyorlar. Birlikte çalışarak evet. Bunu yürütüyorlar. Evet. Evet. Bu Antalya ve Adana evet. Tarihleri belli mi hocam? İşte biri bu hafta sonu 1-2. Ha hemen. Tabii. Evet. Öbürü de 8-9 Adana'da Aralık'ta. Bitiyor. Aa, şeydi yani. Öncesinde yani 2019 öncesinde evet. Bütün programı tamamlamış. İşte amacımız oydu zaten. Yani biraz kendimizi de sıkıştırdık ki yani 2019 başına kalmasın bu diye. İşte aslında hemen hemen işte Aralık 9'unda bitecek. Evet. Evet. AFAD'ın kamu mühendisleri için de bu eğitimleri düzenlemesi de son derece olumlu. Tabii hiç şüphesiz. Evet. Hiç şüphesiz. Oradan için vakit olmadığı için mi ayrı bir ekiple yapıldı? Baştan aslında ikisi beraber yapılacağı öngörülmüştü. Daha sonra bir takım nedenlerden dolayı aslında biz açıkça söylemek gerekirse AFAD'larda AFAD ile bu konuların düzenlenmesi konusunda bazı görüş ayrılıklarına düştük. Ve biz odayla çalışmayı tercih ettik. Yani, ama sonuç olarak o da ayrı bir çalışma olarak daha iyi oldu. İki tane ayrı. Doğru, iki koldan onlar da bir çalışma. Kitap yayınlamışlar. Ben görmedim henüz ama. Evet. Sonuç olarak maksat mühendisleri eğitmek yani. Tabii ki. Evet. O ekipte yani AFAD'ın eğitimlerini düzenleyecek olan ekipte yönetmelik çalışmalarının içine dahil olmuş muydu? Kısmen evet. Evet. Evet tabii. Evet. Evet. O bakımdan evet. Da bir şey avantaj var anlaşıldığı evet. Tabii, kadarıyla. Tabii. Evet. Hocam bir küçük ara verelim. Hay. Ondan sonra programımıza ikinci bölümde devam edelim. Evet. Ashes, fun to fuck it, we know major. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programda Nuray Aydınoğlu hocamla birlikteyiz. Evet hocam, birinci bölümde bu eğitimlere ilişkin bilgileri verdik. Antalya ve Adana kaldı. Onlar da Aralık ayında tamamlanacak. Evet. Ve ondan sonra 2019 Mart'ından itibaren de ikinci özel konular bölümüne geçip oradaki eğitimleri tabii sayı olarak daha az sayıda. Evet, onları işte dediğim gibi üç büyük şehirde herhalde şimdilik planlama o. Evet. Talep olursa belki başka yerlere de gidilir ama sanmıyorum yani. Evet. Ve biz Ocak 2019 itibariyle de bu yönetmeliğin resmileşmesini ve uygulamaya konmasını bekliyoruz. Değil mi? Yani şu anda. Evet. Bazı dedikodular dolaşıyor. Yani nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Şimdi efendim bunun uygulamasının biraz daha geciktirilmesi konusunda istekler varmış. Mesela Türkiye'de malum bu projeler büyük ölçüde bir takım hazır programlar tarafından yapılıyor. Bunları biz bu programlarda çok sıkça eleştirdik. Dile getirdik. Riskleri üzerinde durduk. Evet, o program hazırlayıcıların istekleri olduğu söyleniyor. Çünkü işte biz buna normal olarak bir yıllık bir geçiş süresi, diğer daha önceki yönetmelik versiyonlarında daima bir yıl vermiştik. Bu defa 9 ay gibi. 9 ay gibi. İşte hatta 8 Nisan'dan ay, itibaren, değil mi? Evet. Süre verildi. İşte biraz gecikti çünkü yani. Bürokratik veya işte hükümet kuruldu. İşte bakanlar değişti vesaire. Yani aslında ben bunu her yerde de anlatıyorum. Aslında pekala bu yönetmelik her şeyiyle Haziran 2017'de yayınlanabilirdi. O sırada işte... Hem de 2017. Evet tabii. İki sene gayet önce. Tabii. Çünkü bitmişti. Doğru. Yani. Yani en son redaksiyonları da işte biz Nisan Mayıs'ta falan bitirdik. Haziran'da falan yayınlanabilirdi. Evet. Ama bürokratik... Seçim girdi araya. Hükümet değişti. Hükümet değişince bütün bürokrasi değişiyor Türkiye'de malum. Her şey yani yeni baştan eline. Aynı partiden bile olsa bakan değişince bürokrasi değişiyor. Doğru. Ki... Böyle oldu. AFAD başkanı değişti, deprem dairesi başkanı değişti vesaire. Her değişim işte gecikmeler meydana getiriyor. Sonuç olarak böyle bir talep olduğu ifade ediliyor. Bilmiyorum artık o hükümetin vereceği bir karardır. Doğru. Sonuç olarak. Bu arada daha önceki bu yönetmelikte gündeme gelen yeni bir konu var. O da onu da anlatıyoruz eğitim programlarında. Bu tasarım gözetimi ve kontrolü diye özel konularda tasarım gözetimi ve kontrolü diye özellikle bu yüksek binalarda yalıtımlı binalarda ve özel bir takım ileri uygulamalarda özel bir gözetim sistemi ve kontrol sistemi öngörüyor yeni yönetmelik ve ancak bunun teknik gereksinimlerini ortaya koyuyor ve 7 tane spesifik konuda dediğim gibi özel bir gözetim sistemi getiriyor. Bu ne demek? Bu klasik kontrol mekanizmasının dışında daha projeye başlar başlamaz projeyi yapan mühendis onunla birlikte çalışmaya başlayan bir gözetmen eşliğinde çalışmayı yürütecek. Bu gözetmen aynı zamanda hem işte gözetecek hem de kontrol edecek. Kontrol edecek. Bu mekanizma bir nevi proje denetimi sistemi ama normalde denetim Türkiye'de şöyle anlaşılır proje denetimi işte proje biter ondan sonra birisi kontrol eder ama bu pratik bir şey değil. Projede kontrol ettikten sonra yani bittikten sonra kontrol edilmesinin bir takım yani çok standart projeler için belki yani bir takım yanlışlar yapıldıysa veya bir takım seçim hataları, ne bileyim taşıyıcı sistemin düzenlenmesi ile ilgili bir takım hatalar yapıldıysa onu geriye dönüp yeni baştan yaptırmak her zaman kolay olmayabilir, pratik olmayabilir. Halbuki burada bu tasarım gözetmeni adını verdiğimiz kişiler ki bunlar mesleğinde hem akademik hem mesleki birikim olarak deneyimli kişiler. Daha ileride olan, evet, değil mi? Bunların gözetiminde, biraz da onların hatta yönlendirmesiyle, tavsiyeleriyle, daha kaliteli ve kontrolüyle. Çünkü bakın, bu bugüne kadar örneğin yüksek binalar alanında İstanbul'da, İzmir'de, İstanbul bilhassa tabii birinci planda yani sayı olarak, çok sayıda yüksek bina yapıldı. Bunların ne kadarı doğru yapıldı, ne kadarı yanlış yapıldı, nasıl yapıldı, bir kontrol mekanizması olmadığı için, yapı denetim sistemi bunlara bir çözüm getiremediği için böyle bir özel denetim sistemi, gözetim sistemi getirilmek zorunda kaldı. Şimdi ama deprem yönetmeliği bunun nasıl yürütüleceği konusunda tabii bir şey söylemesi mümkün değil. İdari bir konu. Tabii. O konuyu deprem yönetmeliğinin ilgili maddesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konudaki düzenlemeleri yapacağına büyük bir ifade etti. Bir yönetmelik çıkartacak değil mi? Ben de öyle zannediyordum ama şimdi işte bilmiyorum, ama sadece bir teknikalite meselesi. Bir tebliğ ile, bakanlık tebliği. Tebliğ ile. Evet. Öyle mi? Evet, öyle bir hazırlık var. Evet. Bu hazırlık aslında yani yönetmelik yayınladıktan hemen sonra başladı. Ve işte benim ve diğer arkadaşlarımın da, hatta kamu kurumlarının da, yani o inşaat mühendisi odası başta olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri de alındı. Son bir iki haftadaki gelişmeyi bilmiyorum ama herhalde sonuna doğru geldiler. Yani, evet. Anladığım kadarıyla bu yıl başından önce o tebliğin de yayınlanması öngörülüyor. Çok önemli. Evet, çünkü bu gözetmenlerin nasıl seçileceği konusu ve bu işin teknik bakımdan nasıl yürütüleceği konusu o tebliğde yer alıyor. Ayrıntılı bir tebliğ. Ama tabii ilk defa Türkiye'de yayınlanacak. Bakalım nasıl yürüyecek. Evet. Yani buna da bir takım insanlar karşı çıkıyorlar. Muhakkak. Ama yani karşı çıkmak tamam. Mükemmel olmayabilir. Çünkü bu tebliğin de bazı kişilerce mahsurlu tarafları görülebilir. Ben de kişisel olarak tümüne katılmadığım yerler var. Ben de taslakları gördüm ama son taslak nedir bilmiyorum. Evet. Ama yani sonuç olarak böyle bir şeye ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'de yani bunlar çocuk oyuncağı değil. Biz ciddi, direkt can güvenliğini ilgilendiren, mal güüvenliğini ilgilendiren çok önemli inşaatlar yapıyoruz. Bunların, az sayıda da değil hocam bunlar. Bunların yani. Sadece sahipsizce böyle, alsanız, değil mi? Yani önüne gelen herkes tarafından yapılması, yetkin mühendislik sistemi maalesef oturtulamadığı için. Gerçi Amerika'da yetkin mühendislik sistemi var. Orada da buna benzer bir sistem, evet, var yani aslında. Ama bizde hani yetkin mühendislik sistemi olsaydı bir nebze problemlerimiz azalırdı. Şimdi bizim problemlerimiz çok büyük. O nedenle buna mecbur kalındı. Böyle bir şeye mecbur kalındı. Ama işte bir takım insanlar bunlara da karşı çıkıyorlar. Evet, zaten sorunlu bir yapı denetim sistemimiz olsa, ve örgütlenmemiz var değil mi? Evet, evet, evet, evet. Yani aslında bunun da hemen depremden, aslında pratik olarak efendim sonra, Türkiye'de yapı denetim sistemi var. Evet. Yapı denetim sistemi hem proje denetimini, yani tasarım denetimini kapsıyor, hem de yapım, yani şantiye denetimini kapsıyor. Ancak bunun ikincisi Türkiye'de yürüyor. Birincisi yürümüyor. Maalesef. Yani yapı denetim sistemleri proje veya tasarım denetimi yapmıyorlar. Evet. Bu çok enteresan bir durum. Pratik olarak böyle bir şey yok. Belki bunun istisnaları var tabii. Yani ben genel uygulamayı konuşuyorum. Kanun olmasına rağmen, kağıt üzerinde böyle bir mekanizma olmasına rağmen bu yürümüyor. Kaldı ki dediğim gibi bu özel konularda Amerika'da da özel buna benzer sistemler var. Mesela Kaliforniya'da. Yani orada işte profesyonel mühendislik var. Yani bizim yetkin mühendislik dediğimiz şeye karşı gelen hem de ileri düzeyde var. Özellikle deprem bölgelerinde. Ama ona rağmen bu tür özel gözetmenlik işi, bizim gözetmenlik olarak adlandırdığımız özel kontrol hizmetleri orada da görülüyor. Çünkü yapı önemli. Bir yüksek bina yaptığınızda düşünün, içinde binlerce kişi çalışıyor bir ofis binasıysa. Değil mi? Tabii. Tabii. O bakımdan umarım bu da ilginç bir gelişme olacak Türkiye için. Nasıl yürüyecek bilmiyorum. Yani yepyeni bir şey çünkü. Ama buna başlanması ben olumlu karşılıyorum. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bu işi eğer iyi yürütebilirsek başarılı olur. Yeni bir kamu ofisi dairesi oluşturma gibi bir düşünce yok inşallah, değil mi? Yok, hayır, bir kadro falan oluşturma şeyi yok. Şöyle evet. Düşünce şu, bir özel binalar mühendislik üst kurulu diye muhtemelen beş üyeden oluşan bir üst kurul oluşturulacak bakanlık tarafından. Bakanlık bu üst kurula yetki verecek. Bu üst kurul işte bu tebliğde bunun ayrıntıları var. Bu gözetmenleri seçecek. Belli kriterler koyacak. Doğrultusunda. Bunların hepsi var. Bu kriterleri sağlayıp sağlamadıklarını yani onlara işte gözetmen sertifikası verecek. En büyük görevi bu. Ve bu işin iyi yürütülmediğini de bakacak. Ama sadece 5 kişiden oluşan bir de sanıyorum küçük bir sekreteryası olacak. Yani tabii. Şey değil. Büyük ölçüde hatta işlerin internet üzerinden yürütülebileceği de düşünülüyor artık bugünün dünyasında. Yani öyle bir kadro, bir büyük bir mekanizma gerekmiyor zaten. DASK'ta olduğu gibi büyük bir ihtimalle. Çünkü o güzel bir model. Yani değil mi? Bu topu topu yani diyelim ki işte 5 tane şey, 2-3 tane de idari personel belki de bununla ilgilenecek. Hani yazışma şudur budur, evet. İşte o kadar. Rahatlıkla yürütülebilecek tabii, bir şey. Gayet tabii. Bu arada hocam AFAD E-Devlet üzerinde adrese göre toplanma alanlarını gösteren bir aplikasyon başlattı. Onu da dinleyicilerimiz rahatlıkla hem bilgisayarlarına hem evet. Mobil telefonlarına indirebilirler. Bu da önemli, toplanma alanları. Evet, toplanma alanlarının çoğunun maalesef hocam. Yok olduğu evet. iddia ediliyor. Evet, doğru. Evet. Doğru. Bu konuda da Betül Şengezer Hoca'nın çok enteresan, güzel bir çalışması evet. var. Birçok ilk başta 99 evet. ve 2000 yıllarında ilan edilen toplanma alanlarının büyük kısmı yapılaşmaya açılmış kurban vaziyette. Gitti. Evet. Evet. Bir de hocam sizin bilginiz var mı bilmiyorum ama bu imar barışı biliyorsunuz çok sayıda başvuru aldı. Evet. Fakat bu başvuruların bir istatistiği yayınlanmadı. Yani bir arkadaşımla konuşurken o bahsetti. Dedi ki evet yani konutları falan anlıyoruz da bu toplandığı söylenen büyük miktardaki paranın arkası nedir? Büyük inşaatlar ve şu anda da tabii faaliyette olan binalarla evet. ilgili herhangi bir şey başvuru var mı? Hemen akla tabii İstanbul'da Zorlu'nun Zincirlikuyu'daki koskocaman evet. inşaatı, binası evet. geliyor şu anda evet. da faaliyette. Evet. İşte bu Trump Tower'da bir takım problemler olduğu belli. Yani bizim bilmediğimiz çok şeyler de vardır. Yani ne kadar konut sahiplerinin başvurusu, ne kadar büyük inşaatların başvurusu evet. oldu. Böyle bir konuyu da biraz inceleyip. Valla işte bu Anadolu'daki bu şeylerimizde eğitim çalışmalarımızda önce işte açılış konuşmaları sırasında genellikle yerel oda başkanları konuşma yapıyorlar. Tabii bu vesileyle genel sorunlara da değiniyorlar ve tabii. bu konu her zaman hemen her yerde gündemde bu. Evet. İmar barışında yani mühendisliğin devre dışı bırakılarak evet. tamamen işte mal sahibinin beyanına göre icabında depreme hareket dayanıksız çürük binaların da legalize edilmesi. Yani hakikaten bu cinayet aslında. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir yandan böyle vallandıra kentsel dönüşüm hikayeleri anlatıyoruz. Bir taraftan da bunu yapıyoruz. Evet. Yani bu tamamen muazzam bir çelişki ve hakikaten ihanet yani bu. Yarın öbür gün böyle legalize ettiğiniz bir binayı depremden can ve mal kaybına sebep olduğunda ne diyecek bu evet. vatandaşlar bilmiyorum yani. Yani şu 99 depremlerinden bu yana alınması gereken tedbirlerle alınan önlemleri karşılaştıran bir tablo yapsak herhalde hocam. Evet. Başında oturup ağlamak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Valla bu bir sürü yanlış yapıldı ama bu yanlışı ben çok önemsiyorum. Değil mi? Ve üstüne üstlük alay eder gibi bir de barış diyorlar buna. Bunun neresi, nesine barış, neyin barışı onu da anlamak mümkün değil. Yani bu af, bu imar affına imar barışı maalesef diyorlar. İmar affı ama böyle imar affı da olmaz yani, evet. Artık bunun da bir ölçüsünün olması lazım. Evet. Bakalım bu yani bakanlığa başvurduğumuz takdirde imar barışının barışına başvuranlar konusunda tabii ki isim isim bir listenin peşinde değiliz. Ama yani en azından metrekare olarak bir istatistiğe kavuşabilsek sanırım çok yararlı olur. Enteresan da bir program olur herhalde hocam. Aslında isim isim bile internete koysalar olur. Değil mi? Bu açık toplum bunu gerektirir. Evet. Bugün internet diye elimizde muazzam bir şey var. Evet. Yani araç var. Araç var gayet tabii. Tabii. Çok doğru. Evet. Ayrıca AFAD bu herkesi ilgilendirmiyor ama ilgililerini, kurumları ve kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşları ilgilendiriyor. AYDES uygulaması var. Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi. Buna ilişkin uygulamayı da, AYDES uygulamasını da kurumların ve kuruluşların dikkatine açmış vaziyette. Bunu da E-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Bu da önemli bir şey. 7000'e yakın kuruluşun yararlanacağı belirtiliyor. Bunu da aslında AFAD kanalından biraz daha detaylı olarak araştırmakta, soruşturmakta fayda var. 24 Aralık 1976'da Van'da bir deprem olmuştu hocam. Evet. 7 büyüklüğünde. Evet. Geçtiğimiz cumartesi, tabii geçen haftaki programımızdan sonra olduğu için ancak şimdi anabiliyoruz. Depremin merkez üssü Muradiye ilçesinin Çaldıran bucağı. Evet, Çaldıran. 3840 kişinin öldüğü bir büyük deprem. 497 kişinin de yaralandığı. Bu depremde 9232 konut oturulamayacak biçimde hasara uğramış. Deprem Van iline bağlı Muradiye, Erciş ve Özalp ilçeleriyle Ağrı ili, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde de hasar yapmış. Genellikle hasar ve can kaybı çeşitli malzemelerden oluşan yığma duvarlar üzerine oturtulan kavak ağaçlı, kamış ve toprak damlı konut tiplerinde yaşanmış. Çok büyük bir deprem, bir kötü bir deprem. Evet. Evet, ben hatırlıyorum. Hatta şunu hatırlıyorum, hemen bir ay kadar sonra veya iki ay sonra 1977'de Yeni Delhi'de Dünya Deprem Konferansı toplanmıştı. Ben de ona katılmıştım. Orada o zaman Orta Doğu'da görev yapan değerli arkadaşımız Aybars Gürpınar o zaman helikopterden karlar içinde kırılan fayın görüntüsünü, çekmişti. Öyle mi? Onu şeyde Yeni Delhi'de göstermişti. Çok büyük ilgi çekmişti. Yani orada çok enteresan, böyle kar, metrelerce kar olmasına rağmen kırılan fay, evet, bir yarık görünüyor yani şeyin üzerinde. Karın içinde görünüyor. Onu hatırladım şimdi. O çok büyük felaket bir depremdi. Evet. Bu çok yakın tarihte de İran-Irak sınırında bir deprem meydana oralarda geldi. Oralarda o çok sık deprem çok oluyor. Sık aynı deprem yerde oluyor. İran-Irak sınırında. Evet. Yani, 6.4. Ama o büyüklükte hatırlarsanız yani son 2 yıl içinde 3-4 tane deprem oldu. Doğru. Orada. Evet. Yani bazılarında biraz daha fazla hasar oluyor, bazılarında biraz daha düşük ama çok aktif bir bölge olduğu muhakkak. Yani evet, durmuyor orada şeyler. Çok da küçük depremler değil. Yer hareketleri durmuyor. Evet, evet, evet. 6.4 bayağı büyük. Evet. Ama iki can kaybıyla atlatılmış bir deprem. 729 yaralıya çıktı. Anlaşıldığı kadarıyla daha halen belli bölgelere ulaşım sağlanamadı. Yani çünkü her gün sayı yükseliyor. Bu aynı zamanda can kaybı sayısının da yükselmesine de işaret ediyor olabilir. Evet. Bitmeyen problem bu işte. Evet, bütün, maalesef. Bütün öyle. Dünyada özellikle gelişmemiş ülkelerde yahut az gelişmiş ülkelerde karşı karşıya yapı teknolojisinin geri olduğu yerlerde en büyük riskimiz bu. Evet, bu 99 Ocak ayı itibariyle yeni deprem yönetmeliğimiz de bir devreye girse, uygulamaya konsa. Şimdi ama işte hep aynı şeyi konuşuyoruz. Geçenlerde hatta İzmir'de oradaki oda temsilcileriyle görüşürken aklıma geldi sizinle yaptığımız burada ve Medyascope'da hani bu işin psikolojik tarafı, halkın algılaması ile ilgili. Yani evet. Onu söylüyorum. Şimdi bu yönetmelik olunca bir sürü insan şöyle düşünüyor. Tamam, yeni yönetmeliğimiz var, artık problem yok. Evet. Çünkü bu yönetmelik basit bir reçeteden ibaret. Bu yönetmeliğin dediklerini hemen mühendisler birebir uygulayacaklar. Ondan sonra daha güvenli binalarımız olacak. Biz de daha rahat edeceğiz, daha kendimizi rahat hissedeceğiz. İşte bu çok ayrıca önemli. Ayrıca bilgisayar programlarımız da hazır olacak, değil mi? İşte bunu hala anlatamadık. Yani aslında bu çok önemli. Yani ben özellikle oda yöneticilerine işin halk eğitimi tarafına da önem vermelerini, orayı vurgulamak için bu şeyleri hatırlattım. Yani sizinle yaptığımız programları filan. Gerçekten meselenin o tarafı da ayrı bir boyutu yani. Yani bu sonuç olarak yönetmeliklerin yapılması iyi bir şey, tamam. Mecburen teknoloji gelişiyor. Doğal olarak bunlar yenilenecek. Bilgi yenileniyor, gelişiyor. Ama önemli olan bunların ehil insanlar tarafından uygulanması. Türkiye bu konuda hala çok geri. Maalesef. Evet. Yani danışmanlı birçok binanın yapımın olduğunu biliyoruz. Ve sonuçlarının da olumlu olduğunu biliyoruz. Ama bunların sayısını genel inşaat ortalaması içinde değerlendirdiğimiz zaman çok gerilerde kalıyor herhalde. Maalesef öyle. Evet. Evet. Evet hocam, yani bugünkü programı da esas itibariyle tamamladık. Evet. Sizin özellikle bu eğitimlere ve şeye ilişkin olarak, deprem yönetmeliğine ilişkin olarak hatırlatmak istediğiniz... Şöyle bir şeyler var. Yani bu daha önce de konuştuğumuz gibi her şeyde olur. Her yönetmelik değişiminden sonra işte bir takım dedikodular kaynatılır vesaire. Bu sefer de Ankara kaynaklı bir takım çevreler, bir takım böyle dedikodular yayıyorlar. Bazı işte yazılar, internet tabii şimdi eskiden böyle şey... Tabii, sosyal medya denilen şey olmadığı için bunları yeni gelişmeler gibi görüyoruz. Bir de bugün Ankara'dan sabahleyin bir arkadaşım bana gönderdi. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda bir gündem dışı bir konuşma yapmış bir CHP Adana milletvekili. Müzeyyen Şevkin adlı kişi, milletvekili. Ve diyor ki bu yönetmelik herhalde bazı dediğim gibi başka dedikodulardan esinlenmiş. Bu Amerikan yönetmeliğinin birebir kopyasıymış. Diyor ki milletvekili hanımefendi, Avrupa normları dururken niye onu direkt olarak... Hatta diyor bu tercüme fikir ve sanat eserleri kanununa da aykırı değil mi diye soruyor. Bu konuda ne yapılması düşünülmektedir diye işte soruyor. Soruyor. Ama yani ilk önce bu milletvekiline sormak lazım. Peki o zaman mahkemeye başvurun. Zaten şöyle bir şey de var. UTSEP. Bu UTSEP'e dayalı, UTSEP işte Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı strateji belgesine aykırı olarak tek meslek disiplininden oluşturulan bir heyet tarafından hazırlandığını söylüyor. Evet. Burada tabii hemen ben merak ettim, internete girdim bu sayın vekilimizin mesleği nedir diye. Jeolog olduğunu öğrendim. Doktorası da varmış. Evet. Yani işte malum inşaat mühendisleri bu konuda yetersiz olduğu iddiası. Malum gündeme her geliyor. Zaman gündeme getiriliyor. Evet. Bunun yeni bir tezahürü diye tezahür. Evet, hepimize kolay gelsin hocam. Yani parlamento kürsüsünden bile bu tür şeyleri, dedikoduları yayma konusunda ciddi bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum ve yani bu milletvekilini de hemen davaları açmaya davet etmekten başka yapacak hiçbir şey yok yani. Ülkenin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan deprem yönetmeliğini geciktirmek için cansiperane bir çaba. Ne yapalım? Diyecek bir şey yok. Evet. Ama dediğim gibi ben 25 seneden beri bu işin içindeyim. 93'ten beri. Her yönetmelik değişiminden sonra buna benzer. Böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Evet. O işin... çok değerli bir şey yaptınız arkadaşlarınızla birlikte. Evet, ne yapalım? Bunlar söylenecek, evet, ve geçecek. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Size kolaylıklar ben diliyoruz. Çünkü ederim. Aralık ayında da yoğun bir koşuşturma, evet, içindesiniz. Evet. Artık onun sonuçlarını da yıl sonu programımızda toparlamaya gayret ederiz. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programını Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte gerçekleştirdik. Ve yine esas olarak deprem yönetmeliğine ilişkin eğitimleri sizlere aktarmaya çalıştık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.